दिल में जगह दीजिए, हमको बाहों में ले लीजिए। मेरे प्यार के देवता, हम पे इतना करुण कीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए। Ha ha ha ha!